نبی علیہ السلام د بنی مستلق غزا تا ځان سره بوتلا. نبی علیہ السلام عادت مبارک هم دغه چې سفر کیو نه او بی بی به ځان سره بوتلا. او بیا سفر کی چې نبی علیہ السلام برات نرست به یو کس پری خود دید پارا که چانه سپادی شوی نو ځان سره به راخلی. ځکه نبی علیہ السلام چې به کوم ځای پړاو کو د شپې آرام نو سار با ګور دننه وال ماړوي دغه جنریټر دننه وال ماړوي دنوال پخپل حال کی بارنے وال اڑول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چشپا بہو کا سار وقتی بداغ زینہ پاسی دو چی تیار بولا نو پدا مقام کی یو مرگر بے پری خودو چی تب آخر کی سار شی کچانا پدیزائی کس پاتی شوی اغبر آو آخر خیر پدا وقت کی صحابی نبی علیہ السلام پر خود ہو کلے چی نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د بنی مصطلق غزان واپس رات لو نزو د سال وقتو نبی علیہ السلام قافلہ تیارولا چیز قضای آجت تلارم نوال تی سار شوم ذکر چه زما هار وشلی ده نو ما هار کی مرئی لٹولی نو نا وقت شد تردی چه کافلہ مان لارا او آغای دا گمان کرو چه اما ایشا گنی ده دی اوخ پا کجاوا چه سوردا اوخ باندی او کجاوا وا کجاوا پی جنی کجاوا انو اقولی نپی جنی کی جاوا بے اوخ د پاسه جوړه کړو پای کې اکثر ډولې مرانی دا چې صادر به پیچولو او پای بزنانه ناس تا د پردی و تنظیم لرګی نه جوړه کړی وو کی جاوا بے غته اوس هم په دې قبایلو کی جاوی ډولې په خان راوړي درنجه کرا ای ډولې راځي ا جنور سر را رواني الته موټر ګاډي ورونو کې نشي دای کې پدا سلارو کې نشي دې چې وړي وړي لای نو ډولې یا سامانونا یا خزی چی سورئی نو پکی جاوا کی سوری کی خیر نو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوئی چی صحابو دا خیالو کو چی پدی کی جاوا کی دا کم اوخ دا پاس چی کی جاوا نو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا فرمائی چی دا کافلینا آلتا پاتشم آلتا چی پاتشم پاکی جاو کی صحابوی گنی چی ناس را کافر او چتشوا بس پدغا حالاتو کی ما بانی جوٹا من تراغ لاز سملاستم دا اللہ دا نبی عادت مبارک داو چیو نیو صحابی بے پر خودو چی ترستو راشے کے چانت پاتی شوی اغبر آوالی نو صفان ابن معطل سلمی رضی اللہ عنہ دا صحابی پر خودو چتو کس پادشوی راشوان ازان سر براوالی چونکہ صفان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پور کوٹوالی کی دالی دلیوا نو دا چوکتا چناس تا دا پارزائی کی راشوا نو فورن دو پی جندلا او ویلی دا او ویوی انا للہ و انی الیہ راجعون. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما صرف دا آواز دا انہ لیلہ وی نیلے راجون واوری دو او ما تی اوخ کینولو بلا خبر اینا دا کری اوخ چی کیناس دا اوخ دا پاسا او ختم صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوخ روان کر زکی جاوا کی ناس توم من کافلی پسور سیدو نو منافقانو تومت لگولو پا مدینہ کی دا پراپیگنڈا گڑشیو دا تومت عبی بن سلول او داغ مرگر لگولو چه دا کافلی نا پاتشیو آ دا دا صفان سر لاروا او داو داو داو سلوی مسئلہ جوڑا شوا دیر لوی پریشانی شوا. نبی علیہ السلام دی الزام پریشان کن. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی زنا خبرم او نا خبرت کیا پا حالاتو کی ز بیمار اومو ما بیمار شیو ما وی اور رز نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چی نبی علیہ السلام کور تراغی نور خزر تپوسن کول زما پا بارکی چی عائشہ سنگرہ سیت سنگر دے بیمار ہم زما تپوسن بے مانا نکول نور بی بیان نبے کول چائشہ سنگر نزو حیران ہم چی دا نبی ولی مانا زما دے بیماری تپوس نکی زپدی حیران ہم نیورز زو کزایاجت تطلم باہر کزایاجت زیو نبار بجوڑ شیو نما سرا دیو صاحبی موروا مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو اگی تکر داسو کڑا بودھے اکڑا ناغی ہوئی تا ایسا مفتاح اللہ دی مفتاح مستاح حالات کی نما ورطا ہوئی اے اما اگا خبورا بدری صاحبی دے او پا بدر کی شرک شو تو ورطا خیرے کے دا سمکاو نما تے ہوئی چه کمک لیتا تا سپتا را ما تیوی تا تا سپتا را ما ورطوی خیر خودی اغیوی چه زو زکر خیری کوم چه زماز جوی پا مدینه که منافکانو پراپیگنده لگولی پراپیگنده کده استا متعلق الزام لگولی او پای کی زما دازه هم شامل شوه ده خود وجی ده ناپوی نو خواه داسنو زکر ده منافق پراپیگنده داسوی چکل ناپوی و مرگرم پا پراپیگنده کی راش اگا دوم رسفایی سر پراپیگنده کی ویدا سکن ای ویدا سکن پل مرگر تا تا با درس تناسی اگا وم دوکا کی چرا دا استاد یکینی دا غصی با ویلی نو یا دا غصی بیکری نو نگورا د نبی علیہ السلام دور دے صحابو وی چاگا صحابی ام پا تومت کی شرک شو خیر وی دا خبر چی ما واوری دا نو کزیجت پراتلو دے حبت دو جنا کزیجت میں زیجت ختم شو وی ذکور تراغلم جڑلمی نبی علیہ السلام راغلم او زمون د وین جن ته پوس کئ چایشا رض عائشہ بارکی اچ ته سو د دې بارکی د عائشہ بارکی وی زمون د کور د وین جن ته پوس کو ناغي ورته وی چې نور ز پدی سنیم پوه شوی خودم را ویل شم چې دا وړه دا کله چولاږي نو دا کلاو وړ پری دی او بیزراشی نو هغه جوټک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمر پریشانو چې چا نه تپوس کوم وینځ نه تپوس چې دا څنګه دا ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک او حیرانتیا کې چولو د منافقانو پراپګند داسي چې هغه پاک دامن مې حیران شي چې څوک لکه اوس پراپګند کوي ویره دا اولیان من دا تبلیغیان نه من دا تبلیغ نه تبلیغیان نه منی وای نبی ام سیدا وی تبلیغ نہ منی خیال فلانے چیز نہ منی فلانے چیز نہ منی دا بےمانا دا پراپیگنڈے کی دی بولے گیا ہی بےمان منافق دے وی گو من گنہگاری کر خود جواب دے ور کرو من گنہگاری ہلے کہ پس گنہگاری کے سارے ما چرچ کی پچر سن گنہگاری کی زنا کے پجنا نہ گنہگاری کی غلط کے پدی نو گنہگاری کے قرآن چوری نو پدی گنہگاری کی نو بےمان غد ور تکی رکھا دا دمر بےمانی خا روجی خوری پر روجو نو گنہگاری خدای فطور دی ورکی غلط دی غلط پس منډه وی نو قران په بدلږي. الغرض نبی علیہ السلام ایران پریشانو خیر د صحابو میٹنگ را جمع کړ. صحابو ته وی اے مرګرو دا مائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق توائی یو صحابی پاس دو چدا بالکل دروغ دی. بل صحابی کوئی دا اے دا اللہ رسول پریک دکھنا نوری خزی دیری دی چدا بدنام شوا. بل را پاس دو چی ستا زما قوم سرے دروغ جن کو گورا زما دا قوم سری اگا صحابی تے ہوئی اگا اوم پدی کیوں زما د قوم سره دی دروغ جن کو داولی دروغ دی پسورت توری راوا غستے شو. پدغه مقام کی حدیث کی راضی جنگ جوړی دو. بل صحابی دا خلاف پاسی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران دی چې سوکم دا اللہ نبی تقریر کو او وی وی والله لعلم علا اللہ الا خیران ولقد ضرور رجلن معلم تو بھی سوان قطو ولا دخل بے بیتی قطو ولا دخل بیتی قطو الا وانا حاضرون. خیر نبی علیہ السلام اگت تقریر کو دین رستو چید صحابوں پر ایک اختلاف ہو بلکہ تردیہ دا پوری سیدنا عمر فاروق تو استاثر آئے دا ابو بکر صدیق خونیش دا را غلور وکر وی عمر تاثر آئے گا علی ور تو وہی دا اللہ رسول پری گی دا بی بیا نے دیری دی بلا بوکی عمر ماں جاتا را عمر تاثر آئے گا وی دا اللہ رسول زمار آئے دا دا چاہے شب پاک دا دا الزام منافقان اللہ گول دے او دلیل پیدا دے چی گور دا اللہ رسول ستا دا بدن عزت رب العالمین دمرا زیاد کئی حفاظت دمرا زیاد کئی چستاد بدن پسوری مچ قدری نپریدی چکینی اوستا پا بدن مچ کی ناستو تا نپریدی نو دمرا غٹ الزام بستا پا بدن اللہ برداشت کی اس کلن را اللہ بزی صفائی کئی. او بیا نبی علیہ السلام تو ہوئی اے دا اللہ رسولہ داعشی نکاح تا سر چا تڑ لیوا ویما سر اللہ نوی دا اللہ رسول دا اللہ پی سلی پی پی رکھن دا دروغ دی چا اللہ سو صفائی ندر آلے گری دمرا سوایا ما دا اللہ دا نبی اگا غم او پریشانی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سرس شوا ختم شوا چا دیری خیلی خبریوں کی دا تسلی بس پدی انتظار دی. نبی علیہ السلام کور تلاڑ چکل کور تلاڑ نو نبی علیہ السلام خبر نکولی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام ہوئی چکور تلاڑ شاہ پلار کر صرف تم رہی چکور تلاڑ شاہ پلار کر اگر اجازت ہو تو پلار کر اتلے شم دیکھے چی خبر ہی نہیں وی اولاد شکور کور تا چکلا اما ایشو ای زراغم نظما پلار سیدنا ابو بکر صدیق پا کوٹبا جی بر ناس تو او دا قرآن تلاوت کولو او مور می جرل ماتا می مور ہوئی چی بچے خپکی گا ماں خیر دے دا کی گی بنی نور بنی بدیشی نو دا کارو نکی گی داغی خیال داو گنی چی دا الزام پہ بنو لگو لے. خیر پہ ما تا تسلی را کئی ما تا می پلار را گئی آتا وی چو آئیشی خفا کی گا ما منگ آن خاندانیو چھے دور جہالت کی منچا تا غلط کارو میں نے نکری نو چھے الزام چیمان مرارا دا دین رستو بچے منگ سنگ غلط کارو رو کو زما بچی پتا 100% یقین دے چتا غلطی نہیں دکھڑی او نہ زمون خاندان غلط کون کے دے خیر دا خبر طریقی دی او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پلار سیدنا ابوبکر صدیق او دا مور حالو چھ موری جڑل پلاری پریشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدغا حال کے راغے کلے چھ نبی علیہ السلام راغے بلکہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کا معیشت ہوئی چھ بچائی اللہ با تا صفائی را لیجی خیر پدر آل کی بیا نبی علیہ السلام را گئی ما خطا زمون کور تا دا پلان نو ما تران از دیشو ما تا ہوئی ایشی رختیا ہوا ہے ما تا رختیا ہوا ہے چھ دا کار دکر دیو کنا نو ما ورتا ہوئی کچری زو آئیم چھ مان نہ دیکھرے نو تحمد دم رام شویدے پراپیگنڈ دم رام شویدہ چھ تاسی چرت منی زماخ پل صفائی چھ زکر دیر ہو آئیم نی منی نو کزر دیر ہو آئیم خطاسی منی نا نو زسنگ از پل صفائی پیش کم زما خبر نا منی عائشہ رضی اللہ ترانا وی ما پزو کی ہوئی چھ انشاءاللہ زما متعلق با نبی تا اللہ پسر کی وہی خفی ہوا چھے پتہ ما دا یقین نو چھے وہی جلی برا جی قرآن کے با کار خبر را جی دا میں یقین نو خیر وی دا خبر ما سر نبی علیہ السلام کو لی چھے نبی علیہ السلام سر اچت کر او دا سر اچتی دونہ بعد دا اللہ دا نبی آئے کیفیتو نسول کم کیفیتوں نے چھ بزما پر وڑان دی دوئی متعلقو دوئی بارکی آئے کیفیت دا نبی علیہ السلام جوڑ شو او دایاتو نراغلل ان اللذینا یکننا کسان جاؤ بالعفقی چراتلی کری دی بالعفقی یکننا کسان چراتلی کری بالعفقی اگا درو ہوتا اس بتم منکم دادا لگا دتا سنا بل اس کی یعنی اصول کا جیب گری بجلی چرا شمالے والا لوائم نو خبر او اطلاع بیان آ رہی خواہ جاؤ بل اس کی چراتی کڑی بل اس کی درو ہوتا افق یعنی اصول کا جیب آگا تور درو ہوتا تور درو ہوتے رات لکڑی اس بتم منکم دا دل را دتا سنا لا تحسبو گمان مکوی پدی بانی شر لکم دا شر تاسو دا پارا بل و خیر لکم بلکی دا خیر دے تاسو دا پارا اے ہاں تو ہے اللہ وی پدی الزام بانی گمان دا شر مکوی دا خیر دے تاسو تا الزام خیری ہو کہ شری تا تو ہے اللہ فرمائی داولی وجہ سے بیا سے چلو اللہ فرمائی چھبل ہوا خیر لکم بل ہوا خیر لکم بلکہ دا خیر دے تاسو دا پارا اے الزام کو شر دے اللہ اور تو دا خیر دے تاسو تا پدی کی دا صحابو دری ڈلی جوڑی شیوی پدی الزام کی یو ڈلا غوا چغلی پاتی شو پا صحابو کی یکینی چی دری ڈلی جوڑی شیوی یو غلی پاتی شو بل پدی الزام کی دو جدنا پوینا شرک شول او بل هغه منافقانو چې الزام لګولو د عبید بن سلول مرګري درې ډلې شو. یو چې بې تحقیقې دا خور اولاد نه پوهې د وجنا نہ لاؤ بل اس کی اس بتم من کم آئیے کن را کسان چراچی کڑی دی تورو دروگتا اس کی دی تورو دروگتا دل دا دتا سنا گمان مکوئی پدی بانی د شرتا ستا بلکہ دا خیر دے تا ہوتا اے خیر دے ورکی سنگ خیر دے گورا دا مائشی مقام او مرتبہ نہ معلومی دا نمو بند. اللہ فرمائی بجلی لگا دیوار اللہ فرمائی دا خیر دیتا ہوتا اگر خیر سو تبصری کر تبھی ذکر کئی برات المومنین چھ دا پاک دامنی دمو دام شخ کا رشوا چھ قرآن کی وہی راگا خود چا پاک دامنی کارا شوا دام مائشا پاک دامنی کارا شوا دوشان اغوی کرامت المومنین کرامت دام مائشا کارا شا دام مائشا کرامت کارا شا اے کرامت ہوگا چداغی صفائی رب العالمین دا اسمان درولی گلا دا کرامت نو دین لوی کرامت به دنیا کې سو دا کرامت کنخا دین لوی کرامت بسو چې داغو داغی صفائی الله په قران کې رولې غلا دا شان اجر جزیلین اللہ دیتا اجر جزیل ویلے دے اجر جزیل یعنی اگر صبر دا جمیل ویلے دے اجر جزیل یعنی صبر جمیل ورت ویلے دے چہ دا لوی صبر دے صبر خیستا دا شان بل موعظت للمومنین ویلے دے چہ دا نصیحت دے مومنان ہوتا دشان پنجم سورت نور راگے ددی خبری پسفائی کی سراگے سورت نور راگے ددی خبری پسفائی کی کچر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بانی تو مت نوے لگی دلے نو دابا چا تپت لگی دلے وے یا دا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق دا قرآن دا آیاتو بچا لیدر وی بیا خو چونکی اما عائشہ بانی چی تومتو لگی دو نو اللہ رب العزت دیالس یا سوالس پنزلس آیاتو نا داغی پا صفائی کی رو لگل او داغی صفائی اللہ رب العزتو کا داغی صفائی رب العالمین او کا پا قرآن کی الغرض اللہ رب العزت دا مائشی مقام دنیا تخکارک گورا الزام لگی دو کی سن راجی نئے فیم کو بند دے لوری دا ٹیپ بس ہی نہیں ہوا ہے کور لگی دلی یو دو منٹ انتظار ہو کئی زبیا راجم دا گورم اچھا